जिनकी कथा सुनने से दुष्ट चंडाल भी परम पद को प्राप्त होता है, उन्हीं श्री रामचंद्र जी की भक्ति में यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण पर्वत हो तो उसके लिए क्या कहना। महाभाग श्री राम जी का स्मरण करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्ग को प्राप्त होते हैं जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। संसार में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, वे लोग क्षण भर में इस संसार समुद्र को पार करके अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं। इस अश्वमेध की कथा को सुनकर वाचक को 2 गौएं प्रदान करें तथा वस्त्र अलंकार और भोजन आदि के द्वारा उसका तथा उसकी पत्नी का सत्कार करें। यह कथा ब्रह्म हत्या की राशि का विनाश करने वाली है। जो लोग इसका श्रवण करते हैं वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। पाताल खंड अध्याय 132 वृंदावन और भगवान श्री कृष्ण जी का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे महाराज, हमने आपके मुख से राम अश्वमेध की कथा अच्छी तरह सुन ली। अब परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण जी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर जी के प्रेम में डूबा रहता है, वे पार्वती देवी एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, हे प्रभु, वृंदावन का महात्म्य अथवा अद्भुत रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा, हे देवी, मैं यह बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान जी का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुवहू से भी गुवहू, उत्तम से उत्तम और दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। भगवान ब्रह्मा आदि भी उसमें रहने की इच्छा करते हैं। वहां देवता और सिद्धों का निवास है। योगिंद्र और मुनिंद्र आदि भी सदा उसके ध्यान में तत्पर रहते हैं। श्री वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णानंदमय रस का आश्रय है। वहां की भूमि चिंतामणि है और जल रस से भरा हुआ अमृत है। वहां के पेड़ कल्प वृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड की झुंड कामधेनु गौएं निवास करती हैं। वहां की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हरेक पुरुष विष्णु जी है, क्योंकि वे माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के दशांश से प्रकट हुए हैं। उस वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिसकी नित्य निरंतर किशोर अवस्था अर्थात 15 वर्ष की उम्र बनी रहती है। वह आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उसके मुख पर सदा मंद मुस्कान की छटा छाई रहती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो प्रेम से परिपूर्ण है, ऐसे वैष्णव जन ही उस वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्म आनंद से निमग्न है। वहां ब्रह्म के ही स्वरूप की सपूर्णा होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्म आनंदमय ही है। वहां प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। भगवान सूर्य देव अपनी मंद राशियों के द्वारा उस वन की सेवा करते हैं। वहां दुख का नाम भी नहीं है, उसमें जाते ही सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहां क्रोध और मत्सरता का प्रवेश नहीं है, भेद और अहंकार की भी वहां पहुंच नहीं होती। वह पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। तीनों गुणों से परे है और महान प्रेम धाम है। वहां प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन के वृक्ष आदि ने भी पुलंकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए हैं, वहां के चेतन वैष्णवों की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी की चरण रज का स्पर्श होने के कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वह सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। उसके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुह से भी गुहतम रमणीय अविनाशी तथा परम आनंद से परिपूर्ण स्थान है। वह गोविंद जी का अक्षय धाम है। उसे भगवान जी के स्वरूप से भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड ब्रह्म आनंद का आश्रय है। जहाँ की धूलि का स्पर्श होने मात्र से मोक्ष हो जाता है, उस वृंदावन के महात्म्य का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए हे देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंतन करो तथा उसकी विहार स्थलियों में किशोर विग्रह श्री कृष्ण चंद्र जी का ध्यान करती रहो। पहले बता आए हैं कि वृंदावन सहस्त्र दल कमल का केंद्र स्थान है। कलिंद कन्या यमुना उस कमल कर्णिका की प्रदक्षिणा किया करती है। उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करने वाला और गहरा है। वह अपनी सुगंध से मनुष्यों का मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायिनी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरंद अर्थात रस की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना का स्वच्छ सलील अनेक रंग का दिखाई देता है। अपनी चंचल तरंगों के कारण वह जल अत्यंत मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। पार्वती जी ने पूछा, हे दयानिधे, भगवान श्री कृष्ण जी का आश्रयमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। कृपया बतलाइए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, परम सुंदर वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योग पीठ है। उसके ऊपर माणिक्य का बना हुआ सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर अष्ट दल कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वहीं भगवान श्री कृष्ण जी का उत्तम स्थान है। उसकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए। वही भगवान गोविंद जी विराजमान होते हैं। वैष्णव वृंद उनकी सेवा में लगा रहता है। भगवान जी का ब्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, ये सभी दिव्य हैं। श्री कृष्ण जी ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा षडविध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राणबल्लभ हैं और किशोर अवस्था को पार करके यौवन में पर्दा अर्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सबके आदि कारण हैं, किंतु उनका आदि कोई भी नहीं है।